سورۃ الصفو دا مدنی سورۃ ته پس د سورۃ تغابن امر کې د جمعې نه نازل شوه دی یو ځل نه هم دی په نزول کې آیوش په تم دی ترتیب کې د سورۃ عیسام وای سورۃ حوارینا مرتوی او سورۃ الشبان زوانانو سورۃ سوال اس آیتونه دی پکې او درکو غانی دی مخی سنت کی زورا نشوا پا غیر مناسب کارونو باندی نندلتی زورا نا پا غیر مناسب خبرو باندی نا مناسب کار بام نکے نا مناسب خبری بام نکے اللہ اللہ مخی سنت کی ہوئی مشرکینو سا بائیکارٹ ہو کئی او سوئی جہادو سا ہو کئی بائیکارٹ دا غا طریقہ دا دا سنت مقصد او دعوان ترغیب دے جہاد تا او زورنه دا هغه چاته چې په خلو یو سوي او کوي بل څه سورته ابتدا کې توحید دی او بیا داوود سورته او پاره دلایل بسم الله الرحمن الرحیم سبحا پاکی بیان دی الله اذا الله د پاره ما غسو فی سماواتی چې پاس باندې کړي او ما فی الارض غسو چې پس مکه کړي وهو العزيز الحكيم ده الله غالب ده حکمت والا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لما تقولون ولوايتاسو ما صلاه تقولون چنه کويا فخلوه از مسلمانيم مؤمن وي كلمه وي عمل كنرا ولي نو ولي وي اغس چنه کوي کبورا مقتن لوی ده په اعتبار د غوسی عند الله پنځ د الله ان تقول چتا سو ایمان لا تفالون اغه چ نه کویا عبد الله ابن سلام وای موږ سره کسان د اصحاب د نبی علی السلام نه ناسو نمو خبره اترې کولې منځ کې موږ دا خبره وکړه چې موږ ته پته ولګی دا چې کم عمل الله ته پسید دی پسندیده دی نو هغه وکو نو آیت د جهاد راغې خلق هغه بدو غنو چې دا وګران کار دی نو لا ویلی ما تقولو نه ما لا تفعلون ولی وای هغه چې نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام الله د معراج پښ په باندې چې کوم خلق لیدلی د عذاب سره نو باقی دا خبر هم لیدلی وا یو قوم ته زلاړم دا قوم شونډي دا د اور په کینچو دي سکټ کړي اجه کټ بشینو روغي بشوي نه بیا و کټ شوي نه بیا دي مې دا سوګ دي جبريل عليه السلام نه مات نبی عليه السلام وي چې دا مستاد امت هغه خلق دي چې بیانونه کوي او تقریرونه کوي او بل توای او لا یفعلون پخپل نه کوي او دا الله کتاب لولی عمل پی نه کوي چې دا مانه ساقیده غواړي دي ساقیده جوړه کوم څنګه عمل لیسه عمل څنګه اخلاق دی سه اخلاق نو دا د آخر کو سزا شو کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون ابو موسی اشعری ځانوم وي یو سورت نازل شوی او ډیر غټ صورتو او د یو د مسبحات سره موږ دا غي تشبيه ور کوله امانه يرشوي سرات بکیان دي نو دا و چې لم تقول ما لا تفعلوا ولي واي هغه څه چې نه کوي ابي وي دا بیان می تاسو ته وکړو دا وستاو سره مړی پورن خطه قیامت کې بګوي کوي ان الله بشک الله پاک يحب الذين غيا کسان يقاتلون اجري جنگ کوي په سبيله په لار د الله کې سپن سپ سپ کان نام گویا کری بنیان مرسوس ہو آبادی دی مرسوس ہو مضبوط اکڑے شوی قلعی اکڑے شوی قلعی اکڑے شوی مضبوط اکڑے شوی دادا نوجوانانو زیمواری ذکر کلا چب قیتال فی سبیل اللہ کی نوجوانان بدا سی او دشمن تب کلک کلاڑی دا سی کلک چب بلکلاڑو آغا دیوال دشمن سورے کولے نشی ترغیب شو جهاد. کابل احبار وی الله نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم مصیبتونه ذکر کړل نو دا خبرم پکې ده چې نبی علیہ السلام زما بنده ده المتوکل توکل وکي لے سبی فز ولا غلیز سخ زبان نه بنئ سخ زړی بنئ ولا سخاف لا سو بازارونو کې بچی نه وای او د بدای بدلا په بدای سن اور کای اپ وکای مغفرت وکای د پیدای زې مکه ده او هجرت داغا مدینه کې ده حکومت داغا په شام راضی اومد داغا حمادون دی چې د الله حمد موي په هر حال کې او په هر منزل کې او داغو دا پار با یو گناهاره وی پشاند گناهاره دا مچو پا پیزا دا اسمان کی دا سهار پا ٹیم کی او دیو با خپل ترپون وینزی پا او دست کی او چه لنگ او پرتوگ اغون دین دنیمی پندهی پوری وی نبا کدا خبرم با صفهم فی القتال مثل صفهم فی صلات سم دا دیو پا قیتال کی دازی بایی لے کمانزا کی جسنگ ولاری صفن کان نوم بنیان مرسوس نیز دی بایی نکلک بولاری او دا آیات بیاول اسلو آغا نور تا با گوری او دا آغی پا زریبانی با اوقات معلومی موز بکی ویز قال موسا دا جہاد کول ویازی پا دی امت کی ندی نامخ کی نو امت انو کیامو دا موسا علیہ السلام امت کیامو وإذ قال موسى كلچوي موسى عليه السلام ني قومي خپل قوم ته يا قومي زما قوم لما توزنني ولتازم لك تکلیف را کوي په پر خودلو د جهاد چې موسى عليه السلام ویل چې جهاد وکي هغه تا استاد رب دلار مون بناس وقت تعلمون او تاسو ته پتر اني بشکزا رسول الله د الله رسول عليكم تاسو ته فلما زاغوا كلچ دي کاغه شو زاغ الله قلوبهم کاغه کړل الله پاک دې وزړه فغزه کی حصار کرل واللہ لا ہدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکی قوم فاسق تا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مگی گئی پشاند یہودو بلکہ تاسو تابیداری وکیا داغ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام داغی زیر ورکڑے دے ندی آیت کی داغی بیان دے وإذ قال عيسى ابن مريم كلتي عيسى زيد مريم يا بني اسرائيل بني اسرائيل اني مشك ذا رسول الله ذا الله پیغمبر يما اليكم تاسوتا مصدقا تصديقا ان كلمه ده پاره سبه نه دي چې زمانه مخ کې دي من التورات دي تورات نه ومبشر نو زيره ور كون کې به رسول نه پیغمبر ياتي راځي ان بادي په زمانه اسمو احمد چې نوم ده احمد ده نبي عليه السلام ګر نمونه دي نبی علیہ السلام یو روایت کی رازی زما پینزن مونه دی زما محمدیم زا احمدیم زما احیم ما ایمان یم اللہ بالکپر اللہ پا ما سر کپر ختمی او زا حاشریم اغا چرا جمع که دے بش خلق زما پا قدمونو او زا عقیبیم اغا چرا غن بل رست بل پیغمبر نی خالد میدان دا صحاب دا نبی علیہ السلام نقل کئی چې دی ویلو اے دا اللہ پیغمبرہ تمون خبر که دا خپل ځان پا بارا کی نبی علیہ السلام پر میلو دعوتو امی ابراہیم زدق پل پلار دعایم چی ابراہیم علیہ السلامو ربنا و باس پیم رسول امینہم او زیر دا عیسیٰ علیہ السلامیم او خوب دا خپل موریم زکر زمان مورو چه کله په ما باندې حامله شو نو خوب لیدلو چې دینه یو رڼا راووت او هغه رڼا دومره لاړه چې د بصرا شام علاقې زمکې دغې سره رڼا شو هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه دینو چې هغه علاقو ته ورسېدو بیا د نبی علیه السلام نمونه په مخکینو کتابونو کې زیات احمد او بر عالم کې محمود او پدې امت کې په محمد سره ډېر مشهور فلم ما جاءهم بالبينات کړي چې راوړل دي توازیه دلیل قالو دي وها ذا سير مبين دا جادو کار دي ومن ازلم سو ډېر ځالي نه مين منی ترا دا چن چې جوړي عل الله الكذب الله باندې درو وو يدا دار بل شي اسلام ته والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدايت نه کوي قوم ظالم تا يريدون دي ويراده کوي ليوت پيو چمړ کې نور الله دې الله رڼا بیا وای په خپل خلوص سره دا دروغ زکه جوړي اور دې چې په خلو درنه وجدي لکه خلک چې نور په پکو باندې وجدي دانش کړي والله موتي منوره الله پر کون کې د خپل نور دې درنه دې ولو کری حل کافرون اگر چې بده غني کافران هو الذي الله غزات ارسل رسوله بالهدى چرالي غلي نه خپل پیغمبر په هدايت ودين الحق ودين حق يظهروا چې غالب کړي د الدين کله په دینونو ټول باندې ولو کری حل مشرکون اگر چې بده غني مشرکان کافران نه غواړي چې اسلام غالب شي يا ايها الذين امنوا حلا دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم جہاد وکیا چې تاسو د پاره غټ تجارت حاصل شي آی جنت ته ایو الذین آمنو اے مومنانو حل ادلکم ای خودننکم تاسو ته علی تجارت په تجارت باندې تنجیکم چې خلاص کی تاسو من عذاب علیم نه عذاب دردون کینا تومنون باللہ اغه دار چې تاسو ایمان راوړی پالا او رسول هی پر رسول داغه jihad bin nafsi مقصود نه لري د دې مسلې رسول مقصود دی چې توحید دی او تو جاهدون jihad او کیفی سبیل الله ولار د الله کی به علیکم په خپل مالونو او انفسکم په خپل نفسونو ذالیکم خیر لکم دا غوړه دي تاسو د پر ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوی گیا یغ پیر موام بکیلکم تاستا زنوبکم ستاسو گناہونا ویدخلکم داخل بکی تاسو جنت جنتون تجری چپیگو من تحت الانہار دغیلان دینے ہرنا ومساکن طیبتن او زین دو سیدو پاک پاک پی جنت عادن پجنتون دامیشو علی کی ذالک الفوز العظیم دغا کامیابی دلویا و اخرا نور دی تو حبونا چی تاسو خوخویا غیلرا نصر من الله امداد در طرف د الله نه وفتح قریب او فتح نیز دی مبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا نور تجارتونه غنایمو چې الله پاک دی له پچته ورکړه او په د مکی په د پارس په د ټول په دې کې داخلي عثمان بن مزعون اغه وی اے پیغمبر کمات اجازت کې زبا خپل بیبي خوله طلاق کم او لاړ وشم په غرونو کې براهب شمه او خپل ځان بنا مرد کم غوخه په ځان حرام کم د شپې بنو د کې کم او د ورځې برو جن ماتم نبی علی السلام وی دا مکه وا نکاح زما سنت ته او په اسلام کې رهبانيت نشته انما رهبانيت امه الجهاد فی سبیل الله زما د امت ربانیت جهاد په سبیل الله دی چې جهاد تلړ شي او زما د امت خسی کول روجه ده او پاک شونه چې الله حلال کړی هغه محرم وي او زما دا طریقه ده چې د شپې کله د کېږم کله پاسم او زما دا طریقه ده چې په عام ورځو کې رمضان نه علاوه کله روجه نیسم کله ماتوم او زما د طریقې نه چې څوک خلاف وکي هغه زما امتی نه دی ناوی زما د ارمان دی د الله پیغمبر چې کوم تجارت به پسنی الله ته جزاغه وکم نو الله پاک ورته دا خودل چې تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله دغه جه بهتر تجارت دی یا ایو الذین آمنو کونو انصار الله اے مومنانو کونو شیتاسو انصار الله امداد کوونکې د دین د الله کما قال عیسی ابن مریم لکوی عیسی زید مریم للحوارین واریانو درد ملگریو او پاک خلقو زکو تحواری وی من انصاری سوگ دی زمان مددگاران الاللہ پتر عبداللہ قال الحواریون ویلو حواریانو نحنو انصار اللہ منگا مددگار دین دالایو فامنت طائبتن انو ایمان راوڑو یوڈلی من بنی سرل بنی سرلنا وکفرت کبر کلو طائفتن بل ڈلی فعیدن اللذین انو مضبوط کلو اکسان آمنو چی مومنانو علا عدوین پا خپل دشمن منی پاس باو ظاہرین دیو گرزی در غالی با چی چا ایمان را وڑے با سورت امتیازات زجر شو په قول بلا عمل. عیسی علیہ السلام بشارت د نبی علیہ السلام بارے کې ذکر شو. ترغیبات jihad تور پر لیش. اللهم صل علی سيدنا و علی سيدنا محمد النبی القوم صلی الله علیه و شو. هل ده قبول کی ازمونه چې کوم غلطی شي یا معاف کی کومه سوې له شو الله ده قبول کی کوم فاتحه صحیح ویلو او ریدلو کوئی عمل توفیق را نصیب. الله ده قران سره زمونږه صحیح مینه محبت شو پیدا کی ناری نو پیدا کی زنانه پیدا کی نمشرانو کشرانو. الله قران نظام زم کریمه کی ټول دنیا کی راوړي قران زم ملګری کی دنیا کی خبر قیامت کی پرې سویرات کی زمونږ د پاره سپارشي وګرځي زمونږ خلاف سپارشي مګرځي زم بری عمل نه نه استقام شي نظام راوړي اپرات پر ختم کی بدن می ختم کی صحیح خلق پر شران کی غلط و ظالمانو مشری نظام حفاظت وکي. الله پاک زمونږ جنګ گناهونه معاف کی. الله کوم خیر بارانو کی یا الله سوکړه ختم کی یا الله د خیر بارانو کی یا الله زمونږ د وجنا حشرات ته تکلیف ته الله پاک وونو بډو ته تکلیف ته یا الله پاک زمونږ گناهونه معاف کی خیر بارانو کی. الله دروځي کوم ایسي چې وونه ولې شرا قبول کی او کوم باطره سینې ولې توفیق راکړي اور روزه زموږ لپاره رحمت کی مغفرت کی ته جانم نه خلاصي ذریعہ وګرځي. الله بیماران ته شفا کوي نور کی اے الله پاک سوګ په سیوی دغه مغفرت وکړي. اسماندګان له سوري جمیل ورکی نعمت بدلو مسافر په خیر سره خپل کور او دلی د حلال او روزي دا و تنظیم. الله کوم علما چې بجیرونو کې ګناه پراته یې جیرونو نه راوځي الله دې چا بچی شي نه بچو چا ناري نه بچی شي نه نه چا لور بل ځای نه کان سره هم زمون راځي خاطر زمون په صبر